مسله دا ده چې سجده سهو مکړه دا غي پسې به بیا التحیات وایې کنه به وایې. خو دا مسله هغه د وخت کې ده چې تاسو سجده سهو وکې او قبل بعد السلام وکې. ښه، بعد السلام که څوک قبل السلام سجده کوي نو بیا هغوی باندې التحیات نشته. مثلا عبده و رسوله پورې مونځ وې او سلام ونه ګرځې او لاړ شې سجده وکې او بیا راپاسې، نو دلته خو تمام امامان وایي چې دغه نشته، بیا تحیت مه وایې، بس سلام وګرځوې. خو دا موږ چې کومه سجده کوو، څنګه موږ سجده سهوه چې موږ سلام وګرځو، سلام نه پس بیا دغه وکړو، دوه سجدې وکړو او د هغې پسې بیا التحیاتو شته که نشته. دا ځینې امامان وایي چې نشته، لکه اوس به دا دې راشي. او دا څلور واړه امامان وایي، څلور واړه چې نه دغه دې التحیاتو به وایي، بیا التحیاتو به وایي او د قنا عذاب النار پورې به وایي. اوس وګورئ باب من، دا باب دې د هغې چا لم یتشهد چه اغا تحییاتو نوی فی سجدت سهوی، پا اغا دو سجدو ده سهوی که دو سجده ده سهوی او کی داغی نپس بیا تشهد نوی اوم دقا سپاسی و روان شی. داغی ده پارا غالبا ده امام بخاری رحمه الله هم ده طرف تا میلان ده کسی چلی ده در دلیل ده پیش کئی. و سلم انسون، سلام اوگرزو انس، والحسن حسن بصری، ولم يتشهد او دی دوار و تحیاتو نویلا. او ما غدر آغی حسن دا غدر دا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یوزل سجد صحو اوکڑا چه دا دویم سجدین روچت شنو که ناس سلام اوگرزو او دغه اونویله التحیات اونویله. د قرنګ حسن بصری رحمه الله هغه هم د قصو هغه التحیات اونویله، به دو سجدی وکړي او چې دو سجدی وکړي بس سلام وګرځو را روان شو، به التحیات اونویله. ها، ولم يتشهد او دې دوالو تشهود اونوي. وقال قتادتو او قتادوی چه لا يتشهدو، اغد تشهد نوی. قتادت انس بس شاگرد دینو چه استاس تشهد نوی، نو شاگرد سلوی. حضرت قتادت لوی صحابی دی، اغن چه اتا پوسو که چه سڑی سجد سهوو کی ده سجد سهوی نپس ببیا تحییت وی کنا، نغوت وی لا يتشهدو دیر تشهد نوی. او دا خبر کمزور ده، دی چه کم دل حدیثونه پیش کوي هغه هم داسې دي چې هغه پوره په دې دلالت نه کوي، نه د سجده سهوې نه به پس بیا دغه وکړي، سلام دې نه ګرځي، التحیاتو دې شروع کړي او چې بیا تحیاتو پوره شي بیا دې سلام وګرځي. محمد ابن سیرین لگی ده حضرت ابو هريره نه روایت کوي. ابو هريره سه وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا ده الله رسول ان صرف اگر او گرسید من اسنتین ده دو رکاتو نه دو رکات وکړه او په دو رکات سلام وګرځو. غالبا یا مسبخین و یا مازیګرو، الته مخکې مسبخین تیر شو، مازیګر کوم داسې شوی دی. دو رکات وکړه، دو رکاتو کې سلام وګرځو. چې سلام یې وګرځو خلق اریان شو چې ربه داسې چلو شو. نو فقال له ذوالیدین، رسول الله ته ووي یو کس چې هغه ته به خلکو ذوالیدین وي، دې ذوالیدین ووي چې حضرت اقصرت الصلاتو، آیا مونځ کم شو؟ د څلورو په ځای دوه شو، ځکه تا وکړه ام نسیت او که تا نه هیر شو یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، د نهیر شو په ایره دی په دو سلام وګرځو. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیہ السلام وی صحابه او ته چې یا صحابه او د ذوالیدین سوی اصدقا ذوالیدین ایا رختی او وی د ذوالیدین دو رکعت شوی دی. فقال الناس نو خلقو وی چې حضرت نعم او فقام پیغمبر علیہ السلام فقام رسول السلام پاسد رسول الله فصلا سنتین اخرین انو بیا منځو کو دو رکعت نور دوی وسره نورو کو نو څلوری کو او بیا په تحیاتو کېناست او ثم سلم او بیا یې سلام وګرځو چې سلام یې وګرځو د سجد سهوې دپاره سلام ګرځی او ثم کبره او بیا یې الله اکبر ووی سجدې ته لاړو ثم سجده بیا سجده وکړه مثل سجوده په شان د سجدې د هغه چې کوم منزله بیا سجده کوله او اطولا یا اوګدا او ثم رفع او بیا رسول الله سر روچت کو. امام بخاری رحمه الله د دې حدیث نه دلیل نیسی چې د سجده سهو نه پس بیا تحیاتو نشته. وګوره رسول الله سجده وکړه او چې سجده وکړه بیا سر روچت کو. دې حدیث کې چرته ذکر د تشهد شته؟ نشته. من ورته وایو دلته خو ذکر نشته، خو د نه ذکر نه دا لازمیږي نه چې رسول الله تشهد نه ویلی. ستاسو د حاشیه کې چې دا کم نوي کتابونه دي، ست نمبر په دې ځای چې کم حواله ورکړې ده، په دا منځ کې د عمران ابن حسین نه دې روایت کوي. عمران ابن حسین هغه دا وایي چې رسول الله سجده وکړه سجدتین دو سجدی او ثم تشهد بیا تحیاتو وی. آغی که ده غلی تشهد ذکر ندر آغلی، خود دلتا تشهد را غلی دی او ثم سلم بیا سلام وگرد. او ترمیزی که ده حدیث دی حضرت سلمه وی چی قلتو لی محمدین ما اوی خپل استاز محمد ابن سیرین تا چی فی سجدت سهوی چی آیاشته دی پاغ دو سجدو تا سهوی که تشهدون اتحیاتو، چی سره دو سجدیو که نو داغی نپس با تحیاتو وی. نغاو تا وی شاگرده زتا تا سمسلو کم خودم رده چی حدیث دا بو حریره که دا دی ذکر ندر آغلی. فقال نغاو ارتووی محمد ابن سیرین چه لیس فی حدیث ابی هریره، نشته د ذکر د تشهد په حدیث د ابو هریره که اوس دا پاس تیر شو، په دې کې ذکر نشته. موږ وی دې کې ذکر نشته، خو بل حدیث کې د حضرت عمران ابن حسین حدیث کې شته دی، دا بل دغه دی. باب یکبر فی سجده السهو، الله اکبر به وی پا آغا دو سجدو د سهوی که. منگا چه سلام وگرزو او بیا سجد سهوی تا زونو دلتا با پدیتلو که با الله اکبر وایو کنه، چه بیا رو چتیگو الله اکبر با وایو کنه، چه بیا دویم سجدی لزو الله اکبر با وایو کنه، او چه بیا رو چتشو الله اکبر با وایو کنه، نو دی وی او وی با. بابون دا یو باب دی یو کبرو ماما با الله اکبر وی فی سجدت سهوی پا آغا دو سجدو دا سهوی که. سنت طریقه دادا لکس انگا چه نور انتقالات و تکبیرون دی دلتا بم تکبیر وی. محمد ابن سیرین رحمه الله دا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنهون حدیث بیانی. قال ابو هریره وی صلى النبي صلى الله عليه وسلم منذ كان پیغمبر علیہ السلام احدى صلاتي العشيه یو دا غدو منزونو د بیګی عشی دا انور چې زوالو کی گنه، نو بعد از زوال بیا عشی شروع شي. عشی د دې وجنه د مصفخین منظم عشی رازی، مازیګر امرازی رسول الله صلی الله علیه وسلم منځو کو یو دا غدو منځونو د بیګی یا مسبخینو یا مازیګرو مخکې یو روایت کې مسبخین تیر شویو ورپسې رستو مازیګر دی غالبا دواړه دی. قال محمد دا ابو هريره شاگرد محمد ابن سیرین دی وی چې وا اکثر ظنی انها العصر زیاد ګمان می داده چې دا مسبخین نه دی دا مازیګر دی لیکن مخکې روایتونو کې سفر غلو چې از ظهر هغه دی پرون چرته راغلی یو ځای کې خام زیاد ګمان می داده چې دا د مازیګر منځو دا محمد ابن سیرین وی نو رسول الله اوکړه رکعتین دو رکعتا ثم سلم بی سلام وګرځو او ثم مقام بیا د مسلین را پاسید او را پاسید او راغی الی خشبت یو لرګی ته فی مقدم المسجد چې هغه په مخکې حصه د جومات کې پروت و د جومات مخکې حصه د قبلې پلو نری دلته یو اوږد تیر پروت و لرګی دې لرګي ته راغی او دا لاس یې پکې خو ډړی ووله معلومیږي چې د قبلې نه مخ هم وګرځو ځکه چې سړی ډډه وی خو مخ وګرځېده فوضع یده رسول الله کې خود خپل لاس علیها په دې باندې وفیهم ابو بکر او په دې مقتدیانو کې ابو بکر صاحب مو و عمر و عمر صاحب مو نو تاسو به وایئ چې ابو بکر عمر رسول الله ته یادونه ولې نه کوله وایي چې د چا پلار به کړې وه فهاباهو نو هغوی باندې هیبت راغی د رسول الله نه فهاباهو نو هغوی باندې هیبت راغی د رسول الله نه الله رسول الله وسلم ته الله پاک یو داسې روب ورکړی و چې که خوش اخلاقي وه خو هسې روب و دوی څه ویلی نه شو فهاباهو نو دوی باندې هیبت راغی د طرفه د رسول الله نه د څه خبرې ان یکلماه چې دوی وسره خبره وکړي وخرجه او د جومات نه ووتله سرعان الناس سرعان یا سرعان دواړه دي جمع د سری ده هغه تیز خلک په هر جومات کې یو ډډه ای که نه چې هغه ډېر تیز وي د ټولو نه اخر کې راځي او د ټولو نه اول کې وځي او فقالو ویوی چې زه خیره سره د څلورو نه دوه رکاته شو فقالو نو دوی سره اووی قصرت الصلاتو کم کړی شو مونځ و رجل او په دې جومات کې یو سړی و یدعوه النبی صلی الله علیه وسلم چې وی باغته پیغمبر علیه السلام ذلیدین ذلیدین په دې جومات کې یو سړی و غالبا د خپله نامه د خیرباقو او رسول الله به ده ته ذلیدین وی داسې اوږده لاسونه و فقال دا زړورو فقال نو دووی رسول الله ته وی حضرت انسیتا آیاتان هیر شو چې دا دوه دې وکړه او دوه دې پرېښودل نو دا دوه دنه هیر شو ام قصرت او که په مونځ کې کمی راغی فقال نو رسول الله وی یوم نه دی شوی نه رانه هیره راغلې ده او نه کمی راغلې دی فقال رسول الله ورته وی لم انسا نرانه ایر شوی دی مونز ولم تقصر او نه په هغې کې قصر او کمی راغلی دی نو قال دا سړی ورته وی نه حضرت بلا ولې نه قد نسیتا تا نه ایر شوی دی غالبا رسول الله صحابو نه هم تپوس کړی دی چې هلکه ذلیدین رښتیا وی که اسې هغوی هم وی اوسی فصل رکعتین رسول الله پاسیده او مونځ یې وکړه دوه رکعته او ثم سلم بی سلام وګرځو دا دې خدا هغه زمانې خبره ده چې په مانځه کې خبرې جایز وي ښه دا بیا وروستو مانځه کې خبرې منې شوې ثم سلم بی سلام وګرځو اوس ګوره سلام یې وګرځو اوس بزی سجدې ته تاسو ګورئ چې سجدې ته ځینو دې الله اکبر وی کنه ثم کبره بیا الله اکبر ووی او فسجده هغه دې سجدې ته لاړو مثل سجوده پشان د سجدې د هغه لکه څنګه چې باغ د عام مون سجده کوله او اطولا بلکې د هغې نم ډیر اوږده ثم رفع راسه بیا سر روچت کو فکبره بیا الله اکبر ووی او ثم وضع راسه او بیا په دویمه سجده کې رسول الله بیا سر کیښو فکبره او الله اکبر یې ووی او فسجد مثل سجوده او سجده وکړه په شان د عامو سجدو د ده او اطولا یو اوږده ثم رفع راسه بیا سر روچت کف اکبر الله اکبر یې ووی. دلته به څلور تکبیره وایې، اولې سجدې ته ښکته کیږي بیا ته روچتیږي، دویمې سجدې ته ښکته کیږي بیا ته روچتیږي. دلته خو څه نشته، کنه دغه څه شته؟ نو سند په څه شته؟ څنګه دی؟ ما دوه پاڼې اړولي دي. ټیک ده. خا عبدالله ابن بوهینه دا مخکې تیر شوي و. بوهینه د هغه مور ده. او دا څنګه دي؟ دا د بني اسد قبیلې دي، خو دومره ده چې حلیف و بني عبدالمطلب، او دا هم عهد و د بني عبدالمطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ نه ده. د دوی سره تړون شوی و، هغلته مسافر و، نو ټولو لوښی هم د دوی سره و. دی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر قام فی صلاة الظهر، هغه پاسېد په مانځه د ماسپخین کې، و علیه جلوس، او په هغه باندې کېناستلو. په دوو رکاتو پسې کېناستل واجبي. رسول الله نه هیر شو، نو هغوی دریم رکات ته پاسېدل. چې دریم ته پاسېدل، فلما اتم صلاته، کله چې رسول الله پوره که خپل مونځ څلور رکات یې وکړو، او بیا په تحیاتو کېناسته، نو سجدا سجدتین، ویې کړې دوه سجدې. الکه دوه سجدې چې کولې، نو څنګه یې کولې؟ وی یکبر، وګورئ چې سجدې ته تا الله اکبر، چې روچتېده الله اکبر، یکبر هغه الله اکبر وی فی کل سجدة، په هره سجده کې. وهو جالس، او په داسې حال کې چې رسلم به ناست و، او قبل ان یسلم، مخکې د هغې نه چې هغه سلام وګرځو. وسجدهم الناس معه، او سجده وکړه د ده سره خلکم، مکان ما نسیا، په ځای د هغې چې کوم د نه هېر شوي و من الجلوس د کېناستو نه. تابعه ابن جریج عن ابن شهاب فی التکبیر. باب اذا لم یدری کم صلا ثلاثا او اربعا سجدا سجدتین وهو جالس. دا بله مسله ده. مونځ کې په مانځه کې حیران شوې، شک دې راغی چې ما درې وکړه او که څلور مې وکړه. درې مې وکړه که څلور، خو یو طرف ته زیات میلان نشته، نو ته عمل په یقین وکړه. درې مې کړې دي که څلور، نو عمل په څه وکړه؟ په درېو. درې باندې وکړه، خو دلته قاعده وکړه، کیدی شي دا څلور ته کړي. قاعده وکړه، بیا پاسه بل رکات وکړه. چې بل رکات ته وکړه، نو بیا راشه په تحیاتو کینه. چې په تحیاتو کینې د عبده و رسوله پورې مونځ وی، نو بیا دلته دوه سجدې وکړه. مدلی پوه نه شوې. په مانځه کې د شک راغی، ما درې کړي دي، په تحیاتو کینم پاسم، که څلور مې کړي دي په تحیاتو کینم. درې مې کړي دي پاسم، که څلور مې وکړه په تحیاتو کیناستم. نو ما وی ته عمل په یقین وکړه. یقین څه دی؟ درې خو یقیني دي کنه، خو شک په څلورم کې دی. نو دا ته حساب کړه درې، خو بیا هم دلته دغه وکړه، قیده وکړه، کیدی شي دا څلوري، بیا پاسه بل رکات وکړه. چې بل رکعت ته وکړو بیا په تحیاتو کې نه او چې عبده و رسوله پورې مونځ وې نو دلته بیا دوه سجدې وکړه. مخکې یو ځای کې تاسو ویلو که یاد مې دلته خو نشته، سوال پیدا کېږي چې زه دلته سجده صحوه ولې کوم؟ مدلی وی سجده صحوه ځکه وکړه که دا زیات تا پنځم رکعت کړي، پنځم وایه که نه، اخره قیده خو دې کړې ده، درې مې کړي دي که څلور، تا حساب که درې خو که دا څلورو، نو دغه دې فرض شو او دا پنځم رکعت دې نفل شو، خو یو رکعت نفل نی، نو دا دوه سجدې چې تا وکړې دا دوه سجدې به راپاسي او دا یو رکعت به تاله شفه کې دوه به شي، نو څلور به دې دغه شي فرض او دا دوه رکعته به دې نفل شي. او که چېرې تا دغه کړي مخکې درې کړي دا څلورمې، نو چې دوه سجدې ځکه وکړه چې د دې دا زناور سره ذلیله شي او وشرمیږي او خوار شي. شیطان خو په تا باندې کوشش کوو که نه چې مونځ دباندې ګډوډ کړه. الحمدلله تا مونځ هم دغه وکړه پوره او په هغې مقابله کې دوه دغه م وکړې سجدې دې م وکړې، پوه نه شم ځای ما وی سجده صحوه به ولې کې؟ ځکه به کې که چېرې تا پنځه رکعته کړي نو چې سجدې دې دوه وکړې نو دا دوه سجدو تاله دا مونځ شفه کړه، شپږ رکعته شو، دوه نفل شو، څلور فرض شو. او که تا دغه کړي څلور دې کړي او مخکې درې وه، نو دې کې به رغمن له شیطان به دغه شي خوار او ذلیله به شي. نو دا باب دی د څه چې اذا لم یدری، چې یو سړی نه پوهیږي کم صله، چې یو سړی څونه مونځ وکړه، سلاسن درې وکړه او اربعا یې څلور وکړه، نو سجده سجدتین دې ټکي ته ګوره، دې به وکړي دوه سجدې وهو جالس، په ولاړه به نه کوي په داسې حال کې چې ناست دي. حضرت ابو هريره وی خیال کوي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا نودی بالصلاه، کله چې اذان وشي د مانځه دپاره، نو ادبر شیطانو شاکی شیطان شتوی، شیطان هغه کې وله زرات، او په داسې حال کې چې د هغه دپاره باد وتلي لا ټراری وي، نو دې ادبر شاکی منډې، نو د کوم ځای پورې منډې وي؟ حتی تر دې پورې لا یسمعو الاذان، چې دې اذان نه اوري دونه ځای پورې دې منډې وي. فایزا قضی الاذانو، کله چې پوره کړی شي اذان پوره شي دا بیا راشي، نو اقبلا دې بیا راشي. فایزا صویبا، کله چې دوباره آواز وشي بها د مانځه، دوباره آواز څه د اقامت، نو ادبره دې بیا شاکي او منډه کي. فایزا قضی تصویبو، چې کله پوره کړی شي اقامت، نو اقبلا دی بیا راشي او په زړه ننوځي حتی تر دې پورې یخ تورو د دې معنی دی په منځ کې ورننوتل، تر دې پورې چې یخ توره دی ورننوځي بین المرء و نفسه، په منځ د سړي او د زړه دغه کې، یعنی ورته بی اندازې ورنږدې شي. او ویقول ورته وی استاز اسکر کزا، پلانې خبره را یاده کا، اسکر کزا پلانې خبره را یاده کا، او دا ورته هغه خبرې را یادی چې ما لم یکن یسکرو، هغه چې دته یادی نی، بد دې سوجونو کو فکرونو کې واچی. حتی یزل الرجلو، تر دې پورې چې وګرځي دغه سړی، یدری این د نفع د پاره دی، این یدری چې دی نه پوهیږي کم صله، چې د څونه مونځ وکړه، ربه ما درې رکعته وکړه څلورم ته پاسم، که ما څلور وکړه په تحیاتو کېناستم. فاذا لم یدری احدکم، کله چې نه پوهیږي یو ستاسو کم صله، چې د څونه مونځ وکړه، ثلاثا درې وکړه څلورم ته پاسي، او اربعا یې څلور وکړه، پاتحیاتو کینی نو فل یسجد سجدتین دی دی او کی دو سجدی و هو جالسن پداس حال کی چه دی ناستی سمطلب ازنی خلق خوصه بلشان مطلب وی لکستاس و حشی وی خدا مطلب سی ندی چه پا منزه که دی شک شو چه دری می کلی دی او کسلور می کلی دی چه دی شک شو بس پا رام که نلارشا اس دا باندی نشتا خالی دو سجده و که و سادر پوگا باندی واچا واو زکورتا او که ظاهر حدیث که دار ازی دری می کلی دی کسلور می کلی دی شک دی راغی سو چلو که بس نور خبر پریده عرص پریده مد بل رکات که و مد بل سکه و مد بل سکه و بس پاس و دو سجده و که ده صحوی اوزه کورتا ده نور امامان ورتوی سلور و جنار خبر غلط ده خبر داسه ده دا عمل با پا یقینو که دری صاحب که خودل تم قیده و که بیا پاس بل رکات و که بیام قیده و که او بیا دغه وکه دو سجدې وکه او که چېرې څلور شوي وي بس خبره صحیح ده او که نه دا پنځه شوي وي نو په دې دوو سجدو باندې به دغه پنځم رکات شپږم شي چې شپږم شي دوه نفل شو څلور دغه شو ښه باب الصحو فی الفرض و التطوع دا بلا مسئله یادی بلغه کهی دا سجده صحو چه من کهو نو دا صرف او صرف پا فرضو که با کهو او که پا سنتو که غلط شو اون با سجده صحو کهو که نبا کهو که پا نفلو که غلط شو نو سجده صحو با کهو که نبا کهو دا زن خلق وی نه رسول الله چه سجده صحوی کلی دی نو اغا پا فرضو که صحو شوی دی و پا فرضو که سجده صحوی کلی دی که په سنتو کې صحو شي دی که سجده مکوه که په نفلو کې صحو شي سجده مکوه نو استاد سه ورته سرنامک دی دا باب دی د صحو په فرض او په نفلو کې الکه که په فرض کې صحو شوي اوم به سجده کې که په واجبو کې صحو شوي اوم به سجده کې که په سنتو کې صحو شوي اوم به سجده کې که په نفلو کې صحو شوي اوم به دغه کې سجده وکړي تتوو خو پیجنه کنه تتوو اغا مستوی چه اغا فرض و واجب نی ده دی وجن سنتو تم شاملیگی امام بخاری وی مدلی ده عبدالله امن عباس سب ده مذب ده چه ده دره رکات ندی ویتر ده سنتون ده سنت دی. لیکن عبدالله امن عباس رضی الله تعالی عنه یو دربت دا مذب دی چه دا دا غدی سنت تی خو یو ظل پا دا غدی غلط شو پا ویترو که نو سجده پا که اکره معلومی گی دا خبره چه پا سنتو کم دا غشتا دا غد پا رای کیس ویتر سری سنت تی او پا دی سنتو که دی دا غشو صحو شو نو غصد سجده اکره معلومی گی چه سجده صحو دا فرض و سر خاص نده آم وسجد ابن عباس او سجد صحو وکړه عبدالله ابن عباس فی سجدتین دو سجده بعد ویتره پس د ویترو نه چې د ویترو اخیر کې بیا سجده وکړه دی پکې غلط شو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره وی ان رسول الله صلی الله چه رسول الله قال غوی ان احدکم یقینا یوستاسو اذا قام چه کلا دی پاسی او یصلی منسکی ورا دی دا دی زن دلیل نیسی خواه یصلی منسکی یصلی فرضو تم شامل لی یصلی واجبو تم شامل لی سنتو تم شامل لی نفلو تم شامل لی نو دا دا غنه دی دا بدبخت جا الشیطانو دا شیطان راش دا دوم دا کار دی چه راشی نو فا لباسا لباسا یل بیسو منه دی خلط کول گرد ود کول فا لباسا نو دا شیطان گرد ود کی علیه پا دی ماما بانده دا خپل منز حتی تر دی پوری لا یدری چه دی نپویگی کم صلا چې د څو رکاته منځ وکړو. فیضا وجه دا ذالکه کله چې عمومي دا خبره احدکم یو ستاسو چې ما څو رکاته وکړه درې مې وکړه که څلور، نو فل یسجد سجدتین دی دی اوکی په آخر کې دوه سجدې وهو جالس په داسې حال کې چې دی ناست وي. دا یو مسله مانځه کې خبرې کول، مانځه کې اعمال کول هم دا بحث شروع دی. نن یو بل سرنامک دی، اذا کلم کله چې خبرې وکړی شي د یو سړي سره وهو یصلي په داسې حال کې چې هغه مونځ کوي، او فاشاره دی وته اشاره وکړي بیده په خپل لاس وستمه او د هغه خبرې ته غوږ کیږدي، نو دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ اوس په مانځه کې مونځ کوي او یو سړی درته راغی خبره درته کوي، خبره د هغه دا خیال دی چې دی مانځه کې نه دی، او تا ورته غوږ ایښی دی، نو دا غوږ کیښودل جایز دی که نه؟ او بیا ورته د غو کې اشاره وکړي چې زه مونځ کوم، دا جایز دی که نه؟ نو امام بخاري په سرنامک دی چې دا دواړه جایز دی. مونځ کې په مانځه کې درته یو سړی راغی درته خبره شروع کړه او تو لګېدې دې خبرې ته دې غوږ کیښودو، او بیا دې چې دی هغه له جواب ورکړه په لاس باندې په اشاره داسې چې لکه زه مونځ کوم زه، دا دواړه طریقې جایز دی که جایز نه دی؟ و یو جایز دی. ګوره اذا کلم د مجهولي صیغه ده، کله چې خبرې وکړی شي د یو سړي سره وهو یصلي په داسې حال کې چې هغه مونځ کوي او په مانځه کې د سره چا خبرې وکړي، نو فاشاره د مانځه والا اشاره وکړه هغه ته بیده په لاس چې هلکه زه مانځه کې یمه، واستمع او د هغه خبرې کوونکي ته یې غوږ کیښود، د هغه په خبره ځان پوه کړه، خو بیا ورته اشاره وکړه، نو دا دوه طریقې جایز دي که نه؟ وایي بالکل جایز دي. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وائل قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب. دا مخکې تیر شوی دی، کریب دا د عبدالله بن عباس صاحب ازاد شوی مری دی، او د عبدالله بن عباس صاحب خصوصي خادم هم دی او د هغه شاګرد هم دی. دې واقع بیانوي چې ان ابن عباس عبدالله بن عباس صاحب دا درې هستې وي، والمسور ابن مخرمه او حضرت مسور ابن مخرمه دا دام صحابی دی، و عبدالرحمن ابن الازهر او بل عبدالرحمن ابن ازهر دام صحابی دی. دا درې صحابه را غون شوی و عبدالله ابن عباس مسور ابن مخرمه او عبدالرحمن ابن ازهر، او دې درې کسانو زرونی و مچه و کوریبا. زمون جواب حضرت عشی بی بی ته ورسوه، یو خبره د حضرت عشی بی بی ته ورسوه. ارسلوه د درې واړو صحابه او اولیګه د حضرت کوریب الی عائشه رضی الله تعالی عنها حضرت عشی ته. خو ګورې ورشه زمون خبره وته دغه که خدا داب و خیال ساته. فقالو د درې واړو ورته ووی چې لاړ شه، خو پیله اقرا علیه السلام، ووایا پاغه باندې سلام منا د طرف زمونږ نه جمیعا د غونډو نه، دا درې واړو نه ورته وایي عبدالله مسوره او عبدالرحمن، د درې واړو چې دی نو بی بی په تا باندې دغه وی سلام. او د سلام نه پس وصلها تپوس دې وکړه عن الرکعتین د هغه دوو رکاتو بعد صلاة العصر پس د منځه د مازدیګر نه. ګوره دا یو طرف ته رسول الله وی چې د مازدیګر مونځ مو کړه نو بیا نوافل مه کوئ تر نور پرېوتو پورې، د مازدیګر مانځه پسې نفل کول منه دي. لیکن بل طرف ته به رسول الله چې کور ته لاړو نو هغه به نفل کول دوه رکاته. نو دا دوه پریشانه شو چې یو طرف ته رسول الله وی نفل مه کوئ او بل طرف ته هغه پخپله نفل کوي. نو دوی کوریب ولیږه چې ته لاړ شه حضرت عشی بی بی ته او ورته ووایه چې دا رسول الله به دا دوه رکاته نفل کول دی ولې کول، او موږ ته خبر راغلی دی بی بی ته هم کې دا څه کیسه ده. ښه او وقل لها او اوایا چې دی حضرت عائشې ته چې انا اخبرنا چې موږ ته خبر راکړی شوی دی انکې تصلیهما چې تی هم کې رسول الله به هم کول او تیم کې وقد بلغنا وقد بلغنا او را رسېدلی ده موږ ته چې ان النبی صلی الله علیه وسلم نهى عنهما چې رسول الله منه فرمایلی دی دوه رکعتونه یو طرف ته منه ده او بل طرف ته یې کوي یو وقال ابن عباس او عبدالله ابن عباس سوی من خو به په دې مسله کې ډېره سختي کوله وکنت اضرب الناس ما به وهل خلق مع عمر بن الخطاب سره د عمر بن خطاب او منی کول بم عنها د دغې مونځ نه چې کومو خلکو به د مازدیګر پسې دوه رکعته کول او عمر به ولیده نو ټس به یې ورکوه ته وایي مه کوه عبدالله ابن عباس وایي ما به چې ولیده ما به ولهٔ ټس ورکوه بل طرف ته حضرت عائشې بیبي ته یې کې قال کریب کریب وایي زه روان شوم چې روان شوم فدخلت علی عائشه زه ورننوتم حضرت عائشې بیبي ته فبلغتها نو ما ورسو حضرت عائشې ته ما هغه خبره ارسلونی چې زه را لېږلی وم د هغې دپاره نو چې زه ورلم نو ما ته وایي چې په دې مسله باندې ام سلمه ډېره ښه پوهېږي منډه د هغې نه پوښتنه وکړه فقالت حضرت عائشې راته ووي چې سل ام سلمه پوښتنه وکړه د دې مسلې د ام سلمې نه د رسول الله بله بیبي ده ریاضه څومره هوښیار دی کوریب اوس داسې نه کوي چې دی ځي او د هغه نه پوښتنه وکړي ام سلمې نه هوښیار دی د هغه د هغه دی زما څه کار دی زه خو دې درې واړو رالېږلی وم چې ته منډه د هغه نه پوښتنه وکړه حضرت عائشې نه حضرت عائشې ما ته دا خبره وکړه نو زه واپس لاړم عبدالله ابن عباس له وایي ما ورته ووی چې صاحب حضرت عائشې خو داسې خبره وکړه چې د ام سلمې نه پوښتنه وکړي نو یې هغوی راته ووی چې زه منډه د دغه نه پوښتنه وکړه ام سلمې نه فخرجت الیهم نو زه وروتم دې خپلو درې واړو استاذانو ته فاخبرتهم هغوی له مې خبر ورکړ بقولها په خبره د حضرت عائشې فردونی هغوی زه واپس رالېږلمه دویمه پیره الی ام سلمه ام سلمې ته او بمثل ما په شان د هغې ارسلونی چې زه را لېږلی وم به په هغه خبره الی عائشه حضرت عائشې ته اول راته دا وایي زموږ د درې واړو طرف نه په هغې سلام ووایه او بیا ورته ووایه چې رسول الله به دا دوه رکعته کول دا به یې ولې کول ښه فقالت چې زه ورلم حضرت ام سلمې له نو فقالت ام سلمه اوس ام سلمه راته وایي کیسه داسې شوې وه چې د ماسپخین فرض رسول الله وکړه رسول الله په بعضې مسلو کې خپل پیغمبر ته خصوصیت ورکړی دی هغه خصوصیت چې هغه خبرې بل څوک نشي کولی ښه کله چې رسول الله د ماسپخین مونځ وکړه مانځه پسې د عبدالقیس وفد راغلی و هغه راغی رسول الله سره کېناست نو کېناست نو دومره ناستو چې د رسول الله نه دا دوه رکعته سونه تیر شو د ماسپخین پرزو پسې نه کوي چې نه کوي نو بیا رسول الله ته د مازدیګر د مانځه نه پس را یاد شو اوس د دې سنتو قضۍ نشته خو ما وی رسول الله ته الله خپل یو خصوصیت ورکړی دی نو بیا پیغمبر علیه السلام د مازدیګر نه پس په کور کې وکړو چې په کور کې وکړو نو دا مسله به درته راشي پیغمبر علیه السلام به چې یو ورځ د یو دین کار وکړو نو په هغه کار به یې مداومت کوو بیا به یې دغه کول همیشه کول نو الله خپل پیغمبر ته اجازه کړې وه چې زه تېره ده کوه نو بیا به پیغمبر علیه السلام اکثر کول ده خو بنیاد یې دا و چې د هغه نه هغه دوه رکعت سنت پاتې و ښه فقالت ام سلمة نو ام سلمة وی چې سمعت النبی صلی الله علیه وسلم موریدل دی د پیغمبر علیه السلام نه ینها عنها چې یو طرف ته به د دغې مونځ نه منې کوله او ثم رأیته بیا ما ولید رسول الله یصلیهما چې دا دوه رکات یې کول حین صلی العصر په هغه وخت کې چې یو ورځ هغه د مازدیګر مونځ وکړه کور ته راغی او ثم دخل علی بیا راغی رسول الله ما کره و اندی نسوتن او زما سره نور خزوی من بنی حرام د بنی حرام کورنۍ نه من الانصار چې هغه د انصارو ده د بنی حرام په عربو کې ډېر قبایل دي چې هغوی کې کورنۍ دي خو یې نه دا بنی حرام د انصارو د انصارو د کورنۍ چې هغه بنی حرام دی دا هغه بنی حرام د کورنۍ ښځې ما سره ناستې وي چې ناستې وي نو رسول الله چې دا زه چېرته ناست وم دې ځای ته رانغې لاړه چېرته کمرې ته یا ځای ته وتلي یې سو پړړه هلته لاړه چې لاړو نو فارسلت الیه الجاریه ما ولیږل رسول الله ته یوه جینۍ جینۍ یا زینب ده یا بل څوک ده او فقلت دې جینۍ ته مې ووی چې قومی بی جنبه لاړه شه او ته ودرېږه د رسول الله خوا ته او د مسلې تپوس ته وکړه خو دا پته نه لګي چې رسول الله هسې ناست دی او که مونځ کوي او قولی له ورته ووایه زما پیغام ورسوه وته چې تقول لک ام سلمه چې حضرت تا ته وی ام سلمه پوښتنه د نه کوي ام سلمه یا رسول الله ای د الله رسوله د څه شي پوښتنه د نه کوي د مسلې مسله څه ده سمعتوک تنها ما تا نه اورېدلی دي چې ته منه کوې عنهاتینې د دې دوو رکاتو نه او بل پلو و اراکا زه تا وینم ستا دی که مدلیف څنګه دی و اراکا تی ده دې ځای کې لږ مسله ده دې کې یې ده په کار دغه دغه و تصلیهما تاسو په کې ګوتې مه وایه خو تصلیهما چې دا دوه رکاته کې دا پوښتنه له جینۍ مې ورولېږله او ما ورته ووی چې منډه د رسول الله خوا ته په ادب ودرېږه او دا پوښتنه دې وکړه خو ام سلمه وی ما دې جینۍ ته ووی چې فان اشاره بیده که رسول الله داسې په لاس ته اشاره وکړه نو معلومیږي چې هغه په مانځه کې دی فاستاخری عنه رارستو شه تی اوس وګوره مدلی ففعلت الجاریه نو جینۍ دا کار وکړه نو دا جینۍ لاړه او رسول الله ته یې دا ټوله خبره وکړه رسول الله ورته غوږ ایښې و که نه و ایښې وایه که نه اوس په مانځه کې دی او د هغه جینۍ خبرې ته یې غوږ ایښې دی نو ته مونځ کې او غوږ د چا خبره ته دې ایښي نو صحیح ده او فاشاره بیده او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره په لاس باندې وکړه چې زه مانځه کې یم اوس هغه د اشاره هم رالېله غوږ یې هم کېښو اشاره هم راغله فاستاخرت عنه دا رارستو شوه د رسول الله نه فلما انصرف کله چې رسول الله راوګرځېده د مانځه نه نو ما ته وی و د پلاني لورې هلکه که ښځې ته کله نا کله دا ټکې وایې خیر دی د پلار نوم وتالې خو په د سپکوالي په طریقه نه د درناوي یا ابنت ابي امیه و د ابو امیه لورې سألت عن الركعتين بعد العصر تا پوښتنه وکړه د هغه دو رکاتو پس د مازدیګر نه کیسه داسې وه چې و انه اتانی ناس راله ماته یو ډله من عبدالقیس د عبدالقیس قبیلې د ماسپخین د فرضو پسې فشغلونی زه دوی مشغوله کړم عن الرکعتین اللتین د هغه دو رکاتو سنتو نه بعد ظهرې چې هغه پس د ماسپخین نه و نو دا د رسول الله خصوصیت و چې د هغې د هغې وکړو بیا هغه دوه رکاته وکړه بیا به چې رسول الله یو عمل وکړه بیا بیا مې شک و فهما هاتانې دا هغه دوه رکاته دي خیلی